อารามณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี28วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตตรติกะ